Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 15 kwietnia, jest 6. Małgorzata Mańborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Jest projekt rezolucji ONZ potępiający użycie broni chemicznej w Syrii, postulujący niezależne badanie takich incydentów. PiS rusza w Polskę, by słuchać ludzi i spełniać ich nadzieje. PSL zgłasza projekt emerytura bez podatku jako projekt obywatelski. Stany Zjednoczone, Francja i Wielka Brytania przedłożyły w Radzie Bezpieczeństwa ONZ projekt rezolucji w sprawie Syrii. Potępia on użycie broni chemicznej w tym kraju, zwłaszcza atak w Dumie z 7 kwietnia, i postuluje utworzenie niezależnego mechanizmu badania takich incydentów opartego na zasadach obiektywizmu i profesjonalizmu. Autorzy dokumentu wezwali rząd Syrii do współpracy z Organizacją do Spraw Zakazu Broni Chemicznej. Zażądali niezwłocznego rozejmu między wojskami rządowymi i rebeliantami, a także stworzenia warunków dla nieskrępowanej pomocy humanitarnej i ewakuacji medycznej chorych i rannych osób cywilnych. Według źródeł dyplomatycznych dyskusja nad projektem ma się rozpocząć jutro. Wcześniej Rada Bezpieczeństwa ONZ odrzuciła rosyjską rezolucję potępiającą ataki sił Zachodu w Syrii, która krytykowała bombardowania przeprowadzone w nocy z piątku na sobotę przez siły amerykańskie, francuskie i brytyjskie. Ich celem był, jak poinformował wczoraj Pentagon, Wojskowy Ośrodek Naukowo-Badawczy w Damaszku, zajmujący się technologią broni chemicznej, oraz składy znajdujące się na zachód od miasta Chin. Moskwa uznała ataki za agresję wobec Syrii, naruszającą prawo międzynarodowe i Kartę Narodów Zjednoczonych. Za rosyjskim projektem głosowały oprócz Rosji tylko Chiny i Boliwia. Rosja oraz rząd w Damaszku wciąż zaprzeczają, że podczas ataku na Dumę użyto broni chemicznej. Polska była konsultowana w sprawie akcji w Syrii, mówił w Trójce prezydencki minister Krzysztof Szczerski. Polska jest zaangażowana dyplomatycznie w sprawę konfliktu w Syrii. Jako członek Rady Bezpieczeństwa będziemy czynić wszystko na forum Rady Bezpieczeństwa, żeby społeczność międzynarodowa zajęła w tej sprawie stanowisko właściwe, to znaczy takie, które podkreśli niedopuszczalność używania broni chemicznej. Jeszcze nie wiadomo, kiedy dojdzie do głosowania nad rezolucją w sprawie Syrii. Policja i prokuratura ustalają okoliczności i przyczyny tragicznego wypadku, w wyniku którego w miejscowości Chitne na Mazowszu zginęły wczoraj po południu dwie osoby, 43-letnia kobieta i 6-letnia dziewczynka. Także dwie osoby zostały ranne, to mężczyzna i 8-letnia dziewczynka. Oboje są w szpitalu. Była to prawdopodobnie rodzina, informuje rzecznik komendy w Wołominie Tomasz Sitek. Według policji 22-letni kierowca stracił panowanie nad autem i wjechał w grupę rowerzystów. Dlaczego? Nie wiadomo. Wiadomo, że był trzeźwy. PiS i Zjednoczona Prawica ruszają w Polskę po to, by, jak wyjaśnia premier Mateusz Morawiecki, słuchać ludzi i spełniać ich nadzieje. Politycy partii rządzącej przedstawili podczas wczorajszej konwencji nowe pomysły i programy. Sylwia Białek. Plan Prawa i Sprawiedliwości na najbliższe miesiące przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Mówił o 5 nowych projektach. Powiedział, że rząd wspiera małą i średnią przedsiębiorczość, dlatego po raz drugi obniża podatek CIT, tym razem z 15 do 9%. Prawo i Sprawiedliwość proponuje też niższy ZUS, bardziej proporcjonalny, zapowiedział szef rządu. Do poziomu 5300 zł, niższy dla tych, którzy mają niższy przychód. Trochę wyższy dla tych, którzy mają wyższy przychód. Prawo i Sprawiedliwość przeznaczy 23 miliardy złotych na program Dostępność Plus, którego celem jest poprawa warunków życia seniorów. Premier poinformował również o programie Wyprawki dla uczniów. 300 zł jako wyprawka przed każdym rokiem szkolnym. Mateusz Morawiecki zapowiedział także powstanie nowego funduszu na budowę i remont dróg lokalnych. Prawo i Sprawiedliwość zaczyna wielką drogę w Polsce i wielką rozmowę z Polakami. Tak mówił w czasie konwencji prezes ugrupowania Jarosław Kaczyński. Powiedział, że choć dobra zmiana trwa, to trzeba ją nieustannie podtrzymywać, a wyborców nie tylko informować, ale przede wszystkim ich słuchać. Sylwia Białek, Polskie Radio. PSL zgłasza projekt emerytura bez podatku jako projekt obywatelski. Wcześniej nie udało się go przeforsować w Sejmie jako projektu poselskiego. Został odrzucony głosami większości rządzącej. To dla nas projekt priorytetowy, podkreślał po wczorajszym posiedzeniu Rady Naczelnej Stronnictwa jego lider Władysław Kosiniak-Kamysz. W ocenie szefa ludowców projekt emerytura bez podatku jest wzrostem świadczeń dla emerytów i rencistów o 20%. To jest koszt około 20 miliardów z budżetu państwa, ale to gigantyczna inwestycja w seniorów, którzy zostali zapomnieni przez ten rząd, mówił Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział też, że PSL nie wejdzie w żadną koalicję, która nie zagwarantuje realizacji tego projektu. Projekt emerytura bez podatku zakłada, że emeryci i renciści po wejściu w życie ustawy otrzymaliby na rękę świadczenia w wysokości kwoty brutto, czyli bez pomniejszania ich o podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś niemal wszędzie dużo słońca, mało chmur, tylko w północno-wschodniej części kraju mogą pojawić się niewielkie przelotne opady deszczu. Od 19 stopni na Pomorzu i Suwalszczyźnie do 22 w centrum i 24-27 na południu. Chłodniej tylko nad samym morzem, tam maksymalnie 17. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu w niedzielny poranek w muzycznych rozmowach. Zapraszam na dwugodzinne spotkanie i dzisiaj, i za tydzień. Zachęcając Państwa do pozostania przed odbiornikami, mimo wczesnej pory, ponieważ będziemy rozmawiać o targach wydawców katolickich, które dziś w Warszawie, w Arkadach Kubickiego dobiegają końca. Od kilku lat to jest taka impreza, która poświęcona jest nie tylko wydawnictwom książkowym, albumom, ale także multimedium, w tym muzyce chrześcijańskiej. O tym wszystkim z Michałem Guskiem, prezesem Fundacji Chrześcijańskie Granie. A teraz po godzinie 6 chciałbym Państwu zaprezentować dwóch wykonawców z przestrzeni muzyki hip-hop, rap. To różnie się określa, jak to woli, chociaż pierwszy z nich, którego mam na myśli, to znaczy Łukasz Wieczorek Wieczny, powiedziałby pewnie, że to raczej hip-hop. Płyta nazywa się W Górę. No i tak sobie czekała u mnie na dogodny moment, żeby ją Państwu zaprezentować. Łukasz Wieczorek jest pewnie znany tym z Państwa, którzy słuchają regularnie muzycznych rozmów, także występował na wielu koncertach, w tym w Dobrym Miejscu, na Bielanach, w Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej, zyskując duży aplauz nie tylko tym, jak wykonuje te swoje kompozycje, no bo raper, hip-hopowiec właściwie jeden drugiemu podobny, jeden do drugiego podobny, ale przede wszystkim autentycznością i taką mocną stroną swojej własnej historii życia. Płyta nazywa się W Górę, a utwór Product Placement. Hello, siemandero, witam Was serdecznie. W do I do E, do C, do Z, do N, do poranek im śniadania, wnet rozlega się pukanie. Kogoś to niesie do mnie o 6 nad ranem. Nagle usłyszałem jakiś szum za plecami. Patrzę, za mną stoi facet ze skrzydłami. O rany, mamo, mamę, albo zwariowałem raczej. To przemęczenie jakieś lub coś było w herbacie. Spokojnie, bracie, jestem twój anioł stróż. Przysyła mnie Jahwe, byś zaczął robić szum. Chcesz kosić dobrą nowinę, no to rusz tyłek. Wyjdź na ulicę, opowiadaj, co przeżyłeś. Będzie gite z panduchem, rozpali talent. I to z bitem traktuj to jak powołanie. Uf, kurde, co za ulga, że tyś nie kostucha. Nie jesteś poducha i z planów o niebie dupa. Słuchaj, skoro prosi padre, nie mogę zanieść. Niech przyjdzie kompadre, zaczynamy lecieć w górę, bracie. Bóg mym światem, mym życiem jest. Stąd też każdy track, każdy wers niesie w sobie product placement. Made in heaven, entertainment. Bóg mym światem, mym życiem jest. Stąd też każdy track, każdy wers niesie w sobie product placement. Made in heaven, entertainment. 30 razy 100 lat to bez kielona w dłoniach. W nich Biblia, nie Koran, nie Tora, Tora, Tora, Tora. Bóg zbombardował życie, żebym zaczął od nowa je. Dziś jego słowa miotam jak poza po skroniach. Bęk pada Goliat, uosobienie bez nadziei. Blade, wieczny łowca uzbrojony w pisma Beryl. Bles to miotac, co miłością spala niebyt. Bleb we mnie skonał jakieś lat temu 4. Kiedy mogłem skończyć tak jak sam Himil z Bach. Ale sprawił Pan, że mój martwy świat pęcał w szwach tak jak Frankenstein. I zrobił edit life jak Edith Stein i jak Edith Piaf. Po latach wrócił wzrok mi jak Egida. Łaska chroni, dając moc, by jak Enigma. W szyfrach nie śleć na trakach i estyma. Jedyna rzecz, jaką w zamian mam. Bóg całym światem, mym życiem jest. Stąd też każdy track, każdy wers niesie w sobie product placement. Made in heaven, entertainment. Bóg mym światem, mym życiem jest. Stąd też każdy track, każdy wers niesie w sobie product placement. Made in heaven, entertainment. Mego świata, stąd też wszystko inne wokół niego się obraca. Dlatego jak dealer rozprowadzam go na trakach. Czasem go ukryja, czasem otwarcie gada. Wiara, ja tym żyję, Bóg centrum mego świata. Stąd też wszystko inne wokół niego się obraca. Od majka po kablach wpadam wam na kwadrat, by na słuchawkach w górę latał pan. Bóg mym światem, mym życiem jest. Stąd też każdy track, każdy wers niesie w sobie product placement. Made in heaven, entertainment. Mym światem, mym życiem jest. Stąd też każdy track, każdy wers niesie w sobie product placement. Made in heaven, entertainment. Wieczny. Łukasz Wieczorek, raper z Radomia. Płyta W górę, druga płyta w jego dorobku, jak na razie ostatnia. Płyta, do której zaprosił także kilkunastu kolegów z kręgu hip-hopu, rapu, którzy tutaj się udzielają na tej płycie w 14 utworach, ale to o tym jeszcze za chwilę. Oczywiście nie będę Państwu prezentował 14 utworów, ponieważ chciałbym, aby dzisiaj w tej godzinie audycji Łukaszowi towarzyszył drugi z wykonawców. Za chwilę o nim powiem. Historia nawrócenia Łukasza w tym utworze, który Państwo słyszeli, poniekąd przebrzmiała nam historia fascynacji chrześcijaństwem, które właściwie wyciągnęło go, można powiedzieć, dosłownie z nad krawędzi śmierci. Ponieważ to ci z Państwa, którzy słuchali muzycznych rozmów wcześniej, to pewnie wiedzą o tym. Łukasz miał bardzo poważne problemy z nałogiem alkoholowym i właściwie nic nie pomagało. Wszystkie sesje, że tak powiem, odwykowe traktował dość luźno, nie przywiązywał się do tego. Obudził go dopiero bardzo mocno fakt, że jego kolega z ławy szkolnej po prostu zapił się na śmierć. No i to była bardzo wstrząsowa terapia wydarzeniowa, można powiedzieć. Łukasz zaczął po prostu modlić się gorąco o uwolnienie z nałogu. I został wysłuchany. Najprościej jest, można powiedzieć, głosić najbardziej wiarygodnie, głosić swoją własną historię. I tak jest właśnie z nim. Płyta W górę, utwór nazywa się Nie ma innej. Jest dobrze i nie masz żadnych zmartwień. Wówczas najprościej uśpić twoją uwagę. Znieczulony nie widzisz, jak zjawia się problem. I zamiast modlitwy milczenie obiec. Hannibal Antyportas, wyglądasz przez Judasza. Otwierasz serca wroga, wyglądasz na Judasza. Zdradzasz i na początku zdaje się być fajnie. Uświadamiasz sobie z czasem, że stoisz w niezłym łajnie. Grasz szczęśliwą postać, a przed światem chowasz gdzieś swój prawdziwy obraz. Dorian Gray, grzech jak kwas zżera twoją duszę. Stajesz się pomału bezdusznym, żywym trupem. Uciec chcesz, ale to działa jak bagno. Kiedy miotasz się, szybciej ciąga na dno. Jak Brian Head Welsh, możesz być wolny, przecież Boże Mayday. Leszek Dokowicz, nie ma do wolności innej drogi. Nie ma, musisz sobie uświadomić, że jedna jest droga z piekła do Edenu. Jedna jest nią Jezus. I nie ma innej, nie ma innej, nie ma innej drogi. Nie, nie ma innej, nie ma innej, nie ma szaro-bury obydwa, jak Lica i Hans, każdy je ma. Między nimi ciągła ostra walka trwa. Płonie żądzy ogień, płynie żywa woda. Oddech anioła jak demona, grzech i cnota. Ta ciemna strona, którą każdy ma w sobie, chce przejąć kontrolę, Anakin Skywalker. Możesz pozwolić jej, by mogła cię pochłonąć, stając się niewolnikiem służącym demonom. Możesz nie wierzyć wcale, że masz jakiś problem, żyjąc w ułudzie dalej, że wszystko jest okej. Możesz jak Bruce Banner walczyć nieskutecznie z tym Hulkiem, którego kryje twoje serce. Możesz zwrócić się do tego, co śmierć już pokonał. To jest pewna i jedyna do sukcesu droga. Nie ma do wolności innej drogi. Nie ma. Musisz sobie uświadomić, że jedna jest droga z piekła do Edenu. Jedna jest nią Jezus. I nie ma innej, nie ma innej, nie ma innej drogi. Nie, nie ma innej, nie ma innej, nie ma innej drogi. Nie, nie ma innej, nie ma innej, nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi, ziom. Wieczny, nie ma innej, nie ma innej drogi. Wieczny głosi to, czego sam doświadczył, głosi drogę chrześcijańskiej wolności w Jezusie Chrystusie, w spotkaniu z realną, zmartwychwstałą osobą. Płyta nazywa się W Górę. Zresztą dlatego też myślę, tak się nazywa i konsekwentnie tak wygląda, bo jest to krążek niebieski, błękitny. Widzimy chmury, widzimy niebo, a na okładce bardzo symptomatyczne wyjście z tunelu albo wyjście z przejścia podziemnego, na przykład z metra ku błękitnemu niebu. Ale z jednej strony mamy rodzaj ciemności, czeluści. Widzimy, że to przejście jest, to przejście podziemne jest raczej niegościnne, jest tajemnicze, jest niebezpieczne, a wychodzimy ku błękitowi, ku światłu, ku bezpieczeństwu. Łukasz opowiada i w tych utworach, i w życiu prywatnym, który o tym świadczy, że to wyjście nie jest łatwe i właściwie o własnych siłach niemożliwe. W tym utworze, jeśli Państwo się wsłuchali, historia zdrady i powrotu, historia trudnego, ale owocnego, jakże pięknego do dziś małżeństwa Łukasza. Dlatego może powiedzieć, że płytę dedykuję także małżonce i już dwóm córeczkom, bo jak wiem, obok Julii już pojawiła się druga upragniona córeczka w życiu Łukasza Wieczorka, rapera z Radomia, który zawsze bardzo chętnie przyjeżdża i śpiewa, i to czasem mówi za przysłowiową kromkę chleba. Zachęcam Państwa, żeby uważnie słuchać tego, co Łukasz śpiewa, dlatego że uważne ucho wychwyci tam i nazwiska, i skojarzenia z codzienności naszej, z postaci z naszej kultury, z naszej popkultury. To jest bardzo inteligentny i uważny obserwator życia, które odzwierciedla w swoich utworach. Jak na przykład postać literacka Doriana Greya w utworze Nie ma innej z powieści Oscara Wilda. To jest ta postać, jak pewnie Państwo sobie przypominają, człowieka, który postanowił żyć tak jak chce, a więc bez żadnych moralnych hamulców, dobra, zła, ponieważ całe zło życia odkładało się na portrecie. To portret stawał się coraz brzydszy, coraz bardziej odrażający, a Dorian Gray trwał w wiecznej młodości. Ale, jak to zwykle bywa w dobrej literaturze, wszystko się kończy, no niestety, nie najlepiej dla niego, ale z takim mocnym morałem można powiedzieć, że sprawiedliwość triumfuje. Ten Dorian Gray wpleciony jest w tekst Łukasza. Zachęcam, żeby tego uważnie posłuchać, żeby zainteresować się płytą W Górę, bo czasem się mówi, a hip-hop, rap, co tam, tam jakaś deklamacja sobie tam podskakują i tyle. Ale te teksty naprawdę warte są uwagi. Można z nich znaleźć wiele także o sobie. Tak przynajmniej jest też w moim przypadku. Utwór czwarty na tej płycie, zatytułowany W Górę, i to jest utwór tytułowy. I tutaj mamy przykład, pierwszy przykład współpracy Łukasza z kolegą, no nie powiem po piórze, bo nie chodzi o tekst, chociaż cały pomysł, po prostu Hiob. Hiob, którego też Państwo powinni kojarzyć, jeden z takich najciekawszych dzisiaj raperów, Tomek Karenko, przyczynił się do powstania tego właśnie utworu. Chcę nią żyć, tak, a ty? w górę. Wieczny i Hiob, Łukasz Wieczorek i Tomek Karenko z płyty właśnie w górę zatytułowanej. Łukasz Wieczny Wieczorek to jest jego druga płyta. Zapraszałem go już kilkakrotnie do muzycznych rozmów. Tym razem było to niemożliwe, ale myślę, że ta historia jest symptomatyczna też w ogóle dla ludzi śpiewających hip-hop, śpiewających rap. W pewnym momencie następuje swego rodzaju bunt, zagubienie drogi, często jakiś nauk, niemożność wyjścia z tego nałogu i potem bardzo mocne spotkanie chrześcijańskie, spotkanie z Jezusem Chrystusem, moc, wyjście i świadczenie o tym, a więc głoszenie dobrej nowiny. Tak postępuje Bęsiu, tak postępują rymcerze, tak Hiob, który w zeszłym roku wydał płytę, też o tym rozmawialiśmy. Wieczny i nie tylko. Zresztą moim zdaniem ta muzyka hip-hopowo-rapowa akurat na polskiej, w polskiej przestrzeni muzyki chrześcijańskiej rozwija się bardzo dobrze i ma się jak najlepiej. Ja to zawsze mówię, że to jest taki rodzaj felietonu podawanego do bitów różnego typu. Te bity są także przedmiotem pewnego handlowego obiegu, prawda? To nie musi być autorstwo wykonawcy. Z płyty w górę utwór zatytułowany Tak trudno być. Czym tak naprawdę jest wolność? Czym my? Albo kim? Tak trudno być wolnym w dzisiejszych czasach. Tak trudno być, kiedy pokus cała masa. Tak trudno być wolnym, dlatego nie dopuść by odszedł gdzieś za daleko. Tak trudno być wolnym w dzisiejszych czasach. Tak trudno być, kiedy pokus cała masa. Tak trudno być wolnym, dlatego nie dopuść by odszedł gdzieś za daleko. Gdzieś za daleko, tak. Gdzieś za daleko, tak. Gdzieś za daleko, gdzieś. Znów pobłądziłem, bezradny na gościńcu stoję. Podobno drogi wszystkie prowadzą do Rzymu. Co jest ze mną nie tak? Powiedz, co się ze mną dzieje. Dlaczego biegnę ciągle za tym, co dobre nie jest? Jestem jak ćma, co leci w żarowniska, choć nieraz już płomień przypali mi skrzydła. Choć zdaję sobie sprawę, że spłonąć mogę, też pcha mnie dalej w tym piekielny ogień. I tak co dzień jak siłacz walczę z tym, co zabija, a to uwodzi non-stop mnie Dalila. To jest tak jakbym w fazie cyklonu, odmęt pokus, burzy spokój wokół. Problem goni problem, ciężki krzyż niosę po swej drodze, nie mam sił. Uciec mam ochotę, znów żyć jak hedonista. Od krzyża umyć dłonie niczym Poncjusz Pilat. Wybacz mi, Panie, wybacz mi, tak. Wybacz mi, proszę, wybacz mi. Tak trudno być wolnym w dzisiejszych czasach. Tak trudno być, kiedy pokus cała masa. Tak trudno być wolnym, dlatego nie dopuść bym odszedł gdzieś za daleko. Są takie dni, gdy jest coraz gorzej, gdy zaczynam widzieć mój świat w ciemnych barwach. Dokładnie tak, jakby Blue Monday rozciągnął się aż na cały kwartał. Czy to depresja? Być może, a może to tylko handra. Ale czuję to zawsze, Boże, zawsze, kiedy upadam. O jeden tylko proszę, mój Panie, chcę pod stopami poczuć skałę, na której nie tak dawno zbudowałem mego życia fundament. Wierzę, że jak trzęsienie poruszy całym moim światem, to się ostanę, nawet gdy uderzą łez tsunami fale. Amen. Tak trudno być, kiedy pokus cała masa. Tak trudno być wolnym, dlatego nie dopuść bym odszedł gdzieś za daleko. Tak trudno być

złości nieprzyjaciół, wyciągając ręce. Wyciągając ręce. Zawieź sobie to na szyi, wypisz na tablicy serca cela. Hierarchia wartości, ksiądz Kuba Bartczak z płyty Po prostu wierzę. A ponieważ mamy do czynienia z hip-hopem, z muzyką rap, no to ci wszyscy, którzy przyczyniają się do powstania tego utworu, raczej pod swoimi nazwiskami nie występują, to się Państwo pewnie domyślają. Poza oczywiście księdzem Bartczakiem, który nazywa się Bartczak. Tutaj pomocny okazał się niejaki Calu w tym utworze. No i tak właśnie jest z tymi wykonawcami. Czasem to są właśnie takie dziwne pseudonimy. Chociaż w przypadku księdza Bartczaka jeszcze zaprezentuję taki utwór, w którym mamy dość znane osoby z kręgu muzyki chrześcijańskiej, a na pewno uważni słuchacze muzycznych rozmów nie będą mieli problemu, żeby sobie skojarzyć, cóż takiego ci ludzie zrobili albo co za nimi stoi. No i nie wiem, jak Państwo oceniacie, w tym momencie zetknięto przeze mnie twórczość Łukasza Wieczorka Wiecznego i księdza Kuby Bartczaka. To jest troszeczkę innego typu rap, prawda? Ale również teksty są osobiste, teksty są przeżyte, ale jest jedna różnica też istotna. Otóż cała ta płyta, Po prostu wierzę, wypływa z takiego zamysłu ewangelizacyjnego, rekolekcyjnego księdza Kuby Bartczaka i właściwie wszystkie te utwory opierają się o fragmenty ewangeliczne. Ewangelię Mateusza, Marka, ale także listy świętego Pawła i w jednym z przypadków księgę Daniela. A więc, no jeśli czerpać, to z najlepszych źródeł. A więc z tej płyty dalej utwór numer 4. No i to będzie prawie dosłownie historia bogatego młodzieńca. I tutaj gościnnie, ha, no jeden z bardziej znanych też, Państwo na pewno kojarzą. Człowiek dość płodny muzycznie, człowiek z Nowego Sącza, Arkadio. Arkadio gościnnie w bogatym młodzieńcu. Oto krótka przypowieść biblijna. Na kampach tego bitu o bogatym młodzieńcu. Posłuchajcie tego. Do Chrystusa poszedł bogaty młodzieniec, pytał, jakże dobrze mieć szczęście. Zbawienie mówił, żyję pobożnie, dbam o sumienie, strzegę Bożych przykazań. Jestem dobry, uważam, proszę Panie, byś pokazał, czego mi tak, tak. Nie chcę żyć byle jak, udziel paru rad. By ci wyszło, musisz jedno zrobić. Idź, sprzedaj wszystko i rozdaj to ubogim. Wtedy za mną przez życie ruszaj do drogi. Pełen trwogi młody bogacz, słysząc rad Boga, odwróci się napięcie, smutno, szkoda. Całe jego szczęście to ten majątek, to waranie, skarby niebieskie. U Boga w królestwie napisane jest, zobacz, stokrotna nagroda i więcej, co piękne, gdy umiesz się dzielić dobrym, otwartym sercem. Masz życie wieczne, co rzeczy kochają, wciąż są więcej. Pieniądze za mało na życie wieczne. Błogosławieni odnajdą szczęście tutaj na ziemi i u Boga w królestwie. Co rzeczy kochają, wciąż są więcej. Pieniądze za mało na życie wieczne. Błogosławieni odnajdą szczęście tutaj na ziemi i u Boga w królestwie. Widziałeś pewnie nieraz, niby sukcesem teraz, władza, hajs, kariera, ludzka wartość, cena liczona w pelenach, nie jeden typ pasera, ludźmi wokół poniewiera. Masz prosty schemat, korzyść, zysk, bilans, dla nich obce jedyna, taki nieludzki klimat. Mówią, bądź egoistą, zadbaj o przyszłość, rozum ponad wszystko. Materialiści, ich wyścig nienawiści, nie widzą gdzie bliźni, szukają korzyści. Przecież to bez sens, bo co tu jesteś? A co więcej jeszcze, co za miejsce szczęście? Kończ te skarby, które i tak mole zeżrą. Zresztą weź ogarnij, miłości piękno prowadzą do prawdy. Przestań się martwić, byle powodu znowu tyle zachodu. Prawdziwe szczęście jest bliźnim i Bogu. Ci, co rzeczy kochają, wciąż życie wieczne. Błogosławieni odnajdą szczęście tutaj na ziemi i u Boga w królestwie. To rzeczy kochają, wciąż są więcej. Pieniądze za mało na życie wieczne. Błogosławieni odnajdą szczęście tutaj na ziemi i u Boga w królestwie. Witam cię młodzieńcze, słowem nie zakręcę. Powiem co chcę, serce z Bogiem sobie klęczę. Powiem też chcę więcej, w głowie bujno szczęście. W słowie Bóg potężnie daje pojęcie tę lekcję. Dam ci prelekcję swoją, stojąc przed swoją rozwoją. Powiem co jest moją zbroją, której demony się boją. Bóg mówi nieco dłuż i na to nacisk włóż. To już plan na to mam, jak dbam o miłość w domu. Ziomuś nie kradnie, wiem sam i naprawdę to czuję. Za to co kiedyś zwinąłem, do dziś dzień pokutuję. Nie zabijaj słowem czynem, czy może nawet wysokim. Kładę nacisk na rozminę, kocham bardziej rok za rokiem. Szanuj matkę i ojca. Dawna prawda i dobra w stosunku do ziomka. Żaden fałsz nawet w prostach. Jeśli jest taka opcja, mogę robić jeszcze więcej. Jeśli nie, skupiam się na tym, co czynię codziennie. To jest o miłości, każdemu pomysł świeca. Poczuj prawdę, której nie zmierzysz w monetach. Zarabiasz kupę kasy, to nic nie znaczy. Możesz nie mieć nic, ale czuć się bogaty. To jest o miłości, każdemu pomysł świeca. Poczuj prawdę, której nie zmierzysz w monetach. Zarabiasz kupę kasy, to nic nie znaczy. Możesz nie mieć nic, ale czuć się bogaty. Bogaty młodzieniec, ksiądz Kuba Bartczak, Arkadio, DJ Neber, także w tym utworze. No i jak Państwu powiedziałem, prawie, oczywiście na sposób taki hip-hopowy podana historia o bogatym młodzieńcu. Czy to jest dobra metoda, czy to jest dobry pomysł, żeby w ten sposób? Myślę, że to i się sprawdza, i nie sprawdza. Ksiądz Kuba Bartczak wiele koncertuje, to jest także muzyka sprawdzona na koncertach i reakcje ludzi. Także hip-hop nie jest też dla każdego, dlatego ja się staram prezentować Państwu różnorodną muzykę. Nie pamiętam, jakiś czas temu ostatnio prezentowaliśmy hip-hop czy też właśnie rap. Wieczny też był dość dawno na antenie, ale warto tę muzykę prezentować. Ona w duszy gra zwykle ludziom młodym. Tak się składa, że to są chłopaki. Chłopaki po przejściach. No i ksiądz Kuba, który jest księdzem i uznał, że warto taką muzykę grać i prezentować, to też jest bardzo ciekawe. Zresztą płyta Po prostu wierzę jest taką płytą autorską. Też fajnie bardzo pomyślaną, jeśli chodzi o stronę wizualną. To są po prostu rysunki kredką. Blokowisko, bo hip-hop wywodzi się z blokowiska. Trzepak. Nie wiem, czy Państwo pamiętają jeszcze, co to jest w ogóle trzepak. Nasi młodsi słuchacze to nie wiem, czy wiedzą, co to jest trzepak. Jak się mówiło, wychodzę na trzepak. Nie wiem, czy jeszcze Państwo wiedzą, o co chodzi. Co się na tym trzepaku robiło, poza trzepaniem dywanów. Czy właściwie bardzo rzadko służył do trzepania dywanów. Często służył do zupełnie innych rzeczy. No, naszych młodszych słuchaczy mogę odesłać do filmu 40-latek. Tam są fragmenty, gdzie możemy funkcję trzepaka zaobserwować i zapoznać się, o co tam chodziło. Idę na trzepak spotkać się z chłopakiem na przykład. Także jest też to na tej płycie. Po prostu wierzę. Ksiądz Kuba Bartczak. Hip-hop jako metoda opowiadania o wierze. Nie jest to może do końca moja historia, ale myślę, że warto ją zaprezentować. No i mówiłem o tych, którzy udzielają się na tej płycie. Był Arkadio, a teraz będzie Deus Meus. Ha, zaszczytna formacja. No i ha, Mateusz Pospieszalski. Też zaszczytna postać, prawda? I ważna. Utwór Widzi Więcej. patrzeć głębiej, więcej patrz sercem. Może sugestie są mądrzejsze niż te ludzkie presje. Opinii kwestie wiarą wolne od hejtu, błędów bez lęku. Dziękuj w sercu, przeżycie wędru, nie psuj ducha wiary. Z urodów dzięku, suche tanie piedestały. Znacz o wewnętrzu, w sercu zapisany. Zmartwychwstały Pan wszechmocny, on kocha pokornych. Odbij od tej normy, zbyt powierzchownych, obojętnych, pustych. Jak wydmuszki jesteś więcej warty niż ranking, casting. Opinie czy wyniki, Bóg inaczej patrzy. Wie więcej, widzi, czy umiesz się wstydzić, gdy chodzi o prawdę. 1:16:7 Samuel. Niełatki matki, duchowo umarli, widzą tylko okładki. O lajki tak skomlą, gdzie tu wolność, święty, niepojęty. Ducha dotkną mocno na tych naugiętych. Patrzy z miłością do głębi nędzy. Celny grzesznik, Bóg ich nie potępił. Więcej w człowieczeństwie, dbaj o wiarę. U Boga jest wielkie, co u ludzi tak słabe. Żale pogardę ogarnę, zadrę propagandę. Bo Bóg naprawdę w walce z kłamstwem nic nie warto. Bardziej od zdrowego sumienia, które zmienia i na lepsze. Bóg wie więcej, jeszcze dbaj o wnętrze piękne. Zawsze świat dłoni ma. Kuba Bartczak, ksiądz, 30-paroletni ksiądz, śpiewający rap, ale jak Państwo słyszeli, zapraszający do współpracy także tych, którzy element churalności śpiewają, takiej muzyki uwielbienia, co się zowie. No, zespół Deus Meus to jest właśnie tego rodzaju formacja. Tutaj także Mateusz Pospieszalski, a słowa do tego utworu to warto też powiedzieć, bo cała reszta na płycie właściwie jest autorska. Ksiądz Andrzej, ojciec Andrzej Bujnowski, dominikanin, też zasłużona postać dla muzyki chrześcijańskiej. To nie tylko festiwal coroczny, od pewnego czasu znowu reaktywowany, Strefa Chwały w Starym Sączu, ale także nasz gość audycji kilkakrotny, co prawda kilka lat temu ostatnio, był u nas. Troszeczkę ścieżka zakonna jego poszła w stronę inną, ale nadal interesuje się muzyką, pisze teksty, no i właśnie to jest taki właśnie przykład. Widzi więcej Kuba Bartczak. Wracam do postaci Wiecznego, żeby Państwo mogli jeszcze raz porównać tak w sąsiedztwie te utwory, tego rodzaju przesłanie. Wieczne z płyty W górę, no i to jest jeden z tych utworów, które najbardziej u niego lubię. Są takie dwa utwory, on sobie je śpiewa od dawna, modyfikuje często i to jest wersja 2016, obowiązująca do dziś. Utwór nazywa się, to jest angielski tytuł, ale napisany po polsku, High Fly, Wieczny. Miejsce zdarzenia, planeta Ziemia, wbrew prawom ciążenia, po błękicie nieba, gdzie granic nie ma, wysoko tam fruwam. Nie jeden zdębiał, pyta, czy to ty, Łukasz? Niesamowite, jak to możliwe właściwie, że ty sobie od tak latasz bez skrzydeł. Jeszcze nie tak dawno jak ten doktor Jekyll, Mr. Hyde, z każdą kolejną flaszką wpadałeś w szał. Wściekły jak Hulk, rozwalałeś swój świat. Jak to się stało, że nagle latasz, man? Skąd masz sobie tę lekkość bytu? Skąd ta chęć zdobywania szczytów? Siła dynamiczna.

już 5 lat. Unplugged, robię stricte szczery rap. Znów w wersach, Aslan. Moje życie, Kerry Gnat. Jestem wojownikiem niczym Steph Curry, gram w jednej drużynie. Synem Mary fight. Życie to jest ciężki arbajt. Toczy się tu nieustanna walka, bo piekielnie wściekły Anstaw kłamliwie non stop ujada. Zgrywa niewinnego psiaka, a chce dopaść nam do gardła, by odeprzeć jego atak w ciągłej gotowości garda. Generacja lwa, ludzie stworzeni do walki. Mimo że no sensei podaje wszystko na tarczy, wystarczy kilku, nic nie jest w stanie nas pokonać. Jesteśmy jak z 300 Gedeona, do ekipy All Star powołani. Tu jesteśmy wszyscy, nie wierzysz, to obczaj karierę niejakiego dysmy. Bez różnicy kim jesteś, co robisz, nam maksa ufaj i powtarzaj wszędzie. Ja rap Yeshua. Ja rap Yeshua. Ja rap Yeshua. Ja rap Yeshua. Tak. Ja rap Yeshua. Ja rap Yeshua. Tak. Ja rap Yeshua. Ja rap Yeshua. Reprezentuję generację dwa, ja i moi ludzie. Czujemy boski vibe, jest nas cała armia. Na sztandarach kral, wygrana walka. To nasz state of mind. Reprezentuję generację dwa, ja i moi ludzie. Czujemy boski vibe, jest nas cała armia. Na sztandarach kral, wygrana walka. To nasz state of mind. To nasz state of mind. To nasz state of mind. To nasz state of mind. This is my style. Od momentu, gdy głęboko w sercach nam Mordor zgas. Nie idziemy jak większość za modą, brat. Nie używamy słowa, by nim mordować, ale by powiedzieć, co wierzymy mocno, tak. Ruszamy świat, dzielić się z każdym Ewangelią, bo ona stanowi siłę potrafiącą wstrząsnąć ziemią. Tak by ci, co nienawidzą jej, poczuli wstrząs i cała ta przeklęta broń wypadła im z rąk. Chociaż często słyszę, masz nierówno pod sufitem, oblewam go spirytem, rzucam boską iskrę. The roof, the roof, the roof is on fire. Święty duch, ghostwriter. Jak rozpalę duszę choć jednego słuchacza, to dla mnie sukces, nie występ festiwala. Bóg ponad hype, jestem sumieniem osiedli. Mój towar ma w sobie lek na anestety. Reprezentuję generacja dwa, ja i moi ludzie. Czujemy boski vibe, jest nas cała armia. Na sztandarach gral, wygrana walka. To nasz state of mind. Reprezentuję generacja dwa, ja i moi ludzie. Czujemy boski vibe, jest nas cała armia. Na sztandarach gral, wygrana walka. To nasz state of mind. Łukasz Wieczorek Wieczny z płyty W Górę, generacja Lwa. Zachęcam Państwa, aby rozejrzeć się za tą płytą i do pozostania z nami po godzinie 7:00 czeka już Michał Guzek, o którym mówiłem. Będziemy rozmawiać o targach wydawców, o muzyce na targach wydawców, o debiutach muzyki chrześcijańskiej, ale to za chwilę. A my pożegnamy się Kubą Bartczakiem z płyty Po prostu wierzę. Utwór nazywa się Z Nim Można. Czas powstać, brat, z nim. Można wstać, z nim radę dasz. Wstaniesz, potrafisz. Dla Boga wiele znaczy, on dla ciebie życie stracił. Krzyżem Bóg za to zapłacił, za twój grzech czyny złe. Uważaj, ta zaraza ciśnie się do twojej głowy. Nałogi jak demony, ufaj Bogu, masz powody. Z Zdrowy duch, zdrowe ciało, wielu złóż się poddało. Bez bogatości nie halo, gdy w koszmarom żyj wiarą. Wolność, miłość, nam to w duszy zapisano, dano, aby nikt nuśnić. Żyć w oszustwie puste, siła w bóstwie tłuste. Nam nie wolno uciekać.